प्रतिभिर धर्मेर वाक्यम विशेषते, ऐसा नहीं एक एक नहीं है, ये सब मिला करके एक तप है, इसमें पृथक पृथक विभाग नहीं है। ये अनुद्वेग अनुद्वेग करत्वादिभिर धर्मेर वाक्यम विशेषते, टीकाकार देखे ले रहे हैं कि विशेषणानाम धर्माणाम अनुद्वेग करत्वादी नाम विशेषेण वाक्येन समुदितानाम परस्परम अपि समुच्चय ज्योति चकार, विशेषणानाम धर्माणाम, विशेषण धर्म तो होगा ना, वो कौन है, वो अनुद्वेग करम, ये वाक्यम के साथ सबको ले जाए, वाक्य कैसा होना चाहिए, अनुद्वेग करम होना चाहिए, सत्यम होना चाहिए और प्रिय हितम चाहिए, तो ये चारों मिल जाने चाहिए। प्रत्येक विशेषण वाक्य के साथ संबंधित हो जाएगा, हैं? हाँ, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम वाक्यम, तो अनुद्वेग करम सत्यम प्रिय हितम च वाक्यम, ये समुच्चय कर दिया, तो वही कहा समुच्चय ज्योति चकार, ध्यान में है ना, विशेषणानाम धर्माणाम अनुद्वेग करत्वादीनाम, क्या हो गया विशेषण, विशेषण विशेष कौन हो गया वाक्य, है ये हो गया विशेषण वाक्य, नहीं नहीं विशेष हो गया वाक्य, विशेष हो गया वाक्य, समुदिता नाम परस्परम अपि समुच्चय ज्योति, वो सब मिल करके परस्पर भी समुच्चय उनका होगा, वाक कैसा होना चाहिए, खाली अनुद्वेग करना ही रहेगा, सत्य भी होना चाहिए, प्रिय भी होना चाहिए, हित भी अनुद्वेग करते, इसलिए कहा कि समुच्चय ज्योति चकार, ये चकार के द्वारा जो है परस्पर भी उनका समुच्चय है। अब टीका देखिए, अब भाष्य देखिए कि विशेषण धर्म समुच्चयार्थ चकार शब्द, विशेषण धर्म के समुच्चय के लिए च का प्रयोग किया। थोड़ी टीका देखिए, किमिति वाक्यम एतैर विशेष्यते किमिति वा तेषां मिथ समुच्चय, क्या जो है वाक्य इनके द्वारा विशेषित किया जा रहा है, माने वाक्य पद वाक्यम जो है ना, वो वाक्यम की ही चारों जो है वह विशेषण है, अथवा ये परस्पर जो है एक दूसरे के विशेषण है, ध्यान में है ना, ये चारों वाक्य के विशेषण है चारों मिलकर के, अथवा ये परस्पर इनका विशेषण विशेष भाव संबंध है, तो मिथ समुच्चय, तो इसको कहते हैं तत्राह, इस विषय में कहते हैं कि परेति पर प्रत्यायन पर प्रत्यायनार्थम प्रयुक्तस्य वाक्यस्य सत्य प्रिय हित अनुद्वेग करत्वानाम अन्य अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिभिर्वा हीनता स्याद यदि न तत् वाङ्मयम् तपः, कहते हैं कि दूसरे के लिए प्रयोग करते हैं, शब्द का प्रयोग किसके लिए करेंगे हम, हैं? दूसरे को शब्द के द्वारा हम ज्ञान कराते हैं, तो दूसरे के ज्ञान के लिए प्रयोग हमने किया किसी का शब्द का, तो वो प्रयुक्त तो जो वाक्य है जिस वाक्य का प्रयोग हमने दूसरे को ज्ञान कराने के लिए किया, पर प्रत्यायनार्थम, आप में क्या है, ठीक है वो भी अर्थ लग जाएगा, दूसरे को जनाने के लिए है? किया गया प्रयुक्त तो जो वाक्य है वो वाक्य कैसा होना है, सत्य प्रिय हित अनुद्वेग करत्वानाम, है? अब इनमें से यदि मान लीजिए कि दो हो या तीन हो, दो से हीनता हो जाए या तीन से हीनता हो जाए तो वाग में तप नहीं होगा, चारों होने चाहिए, चारों होने चाहिए, कम हो जाएगा। मान लीजिए कि अनुद्वेग कर तो हो गया है, अप्रिय भी हो गया पर सत्य नहीं रहा है, तो तप नहीं माना जाएगा, है ना। मान लो कि सत्य भी हो गया, अनुद्वेग कर भी है पर हित नहीं है, है? तो व्यर्थ वाक्य हो गया ना वो, है? कोई हित से संबंधित नहीं हुआ, तो इसलिए जो है वह वो तप नहीं बनेगा आपका। ये चारों होने चाहिए। अभी वो अलग है, वो तो अलग है, ये चार को एक साथ वाक्यम के साथ मिलाइए, ये वाक्यम के विशेषण हो गए, समझे ना, ये वाक्यम के विशेषण। यद्यपि वाक्य मात्रस्य अविशेषितस्य वाङ्मय तप तपस्त्वानुपपत्ति तथापि सत्यवाक्यस्य विशेषणान्तराभावेपि वाङ्मय तपस्त्वम् इत्याशंका। कहते भाई वाक्य मात्र जो है ना, अविशेषित जो वाक्य कहते वाक्यम, ध्यान में है ना, केवल वाक्यम कह दिया और विशेषित नहीं किया है, तो वह वाक्य तो कोई भी बोल रहा है तो तप नहीं होगा, वो तप नहीं होगा, बिना विशेषण के तप नहीं बनेगा। परंतु यदि सत्य कह दिया ना, तो सत्य तो तप हो जाएगा कि नहीं, सत्य तो तप हो जाएगा ना, तो सत्यस्य विशेषणांतरा भवेत, कोई विशेषण उसके साथ नहीं भी मिले तो भी वाङ्मयम् तपस्त्वम्, वाङ्मय तप होगा कि नहीं होगा, ये आशंका करके कहते हैं कि तथा सत्यवाक्यस्य इतरेषाम् अन्यतमेन द्वाभ्याम् त्रिभिर्वा हीनतायाम् न वाङ्मय तपस्त्वम्। सत्य वाक्य आपने बोला लेकिन वह प्रिय भी नहीं है, हित भी नहीं है, अनुद्वेग कर भी नहीं, तो वो भी तप नहीं होगा। बोला तो आपने सत्य, बोला सत्य, इसमें तो कोई संशय नहीं, पर यदि वह अनुद्वेग कर नहीं है, सत्य नहीं है, प्रिय नहीं है, हित नहीं है, नहीं सत्य तो आई है, प्रिय हित नहीं है, तो फिर जो है वह भी तप नहीं हो। सत्य वाक्य सत्य बोला आपने ये ठीक है, पर तपस्या नहीं हुई, तप रूप में नहीं गृहित होगी वो वाणी आपकी, उसका फल होगा जो भी हो फल होगा, पर तप रूप में वो वाणी आपकी गृहित नहीं होगी, वाङ्मय तप आपका नहीं बना, वाङ्मय तप नहीं बना, वाङ्मय तप के लिए वो विशेषण आवश्यक है। अच्छा, यद्यपि वाक्य मात्रस्य अविशेषितस्य, यानी कोई विशेषण नहीं दिया हमने है, तो अवाक्य तो आप बोल ही रहे हैं, तो वो तो तप नहीं हुआ, ये बात तो ठीक है, पर कहते सत्य तो तप हो जाएगा, तो कहते सत्य भी तप नहीं होगा, यदि जो है इन विशेषण से युक्त नहीं होगा तो सत्य भी तप नहीं होगा। कहाँ लिखा, वही विधायक जो वाक्य है, विधायक वाक्य समझे ना, वो वाक्य के लिए दिया, विधायक वाक्य तो होगा ना। अच्छा, वाङ्मय तपस्त्वम यही है ना, हाँ, तथापि मैंने केवल वाक्य जो है का प्रयोग आपने किया तो वह तो तप नहीं हो सकता, पर सत्य तो तप होगा, प्रश्न ही है, तो कहा कि नहीं होगा, यदि आपको अनुद्वेग करत तो नहीं है और जो है प्रिय हित नहीं है, तो फिर वो भी जो है वो तप नहीं बनेगा। अच्छा, आप कहते तथापि प्रिय वाक्य मात्रस्य तथात्वम स्यात्, कहते अच्छा प्रिय बोलता है तब तो तप हो जाएगा ना, तो कहते वो भी तप नहीं होगा प्रिय, तथा प्रिय वाक्य श्यापि इतरेषाम अन्यतमेन द्वाभ्याम त्रिभिर्वाहीनस्य न वाङ्मय तपस्त्वम्, प्रिय वाक्य भी तप नहीं बनेगा यदि उसमें सत्यत्व न हो, हितत्व न हो, अनुद्वेग करत्व न हो, तो नहीं बनेगा। अच्छा, कहते तथापि परिणाम पथ्यम तथा भविष्यति। अच्छा, हित जो वाक्य होगा ना, हित होगा ना, तो वो तो तब बन जाएगा क्योंकि परिणाम पथ्य है उसमें। तो कहा कि तथा हित वाक्यस्यापि इतरेषाम् अन्यतमेन द्वाभ्याम् तुभिर्वाभियुक्तस्य न वाङ्मय तपस्त्वम्। नहीं, तथा हित वाक्यस्य ऐसा लगाना। अरे जैसे प्रिय वाक्य हो गया, सत्य वाक्य हो गया, ऐसे हित वाक्य, हित वाक्य भी दूसरों के से, एक से, दो से, तीन से युक्त होकर के वाङ्मय तपो भी नहीं बनेगा। ध्यान में आ गया ना? अब कीदृक तरही तपो वाङ्मयम्। अब फिर ऐसा नहीं बनेगा तो कैसा वाक्य जो है वह ये तप बनेगा, वाङ्मय तप बनेगा? ये प्रश्न पूर्वकम विशदीयति। प्रश्न पूर्वक इसको व्यक्ति कहते हैं, किं पुनः तत्तपो यत् सत्यम वाक्यम अनुद्वेगकरम प्रियहितम च यत् तत् परमं तपो वाङ्मयम्। जो वाक्य कैसा होना चाहिए, सत्य हो, सत्यम वाक्यम, और अनुद्वेग कर भी हो, प्रियहित भी हो, वही जो है वाङ्मय तप जो है। तो विशिष्टे वाङ्मय तपसि दृष्टान्तमान, कहते हैं ये तो बड़ा कठिन काम है, पर उदाहरण दीजिए फिर कैसे बोलना। कहा कि देखो, शांतो भववत्स स्वाध्यायम योगम च अनुतिष्ठ तथा ते श्रेयो भविष्यति। कहा कोई जो है बड़ा दुखी है या क्रोधित हो रहा है तो उसको कैसे बोलना, क्रोधित होकर के नहीं बोलना। वो कहना, शांतो भववत्स स्वाध्यायम योगम च अनुतिष्ठ। अरे भाई, ऐसा बकबक करने से क्या क्या दुखी होने, स्वाध्याय करो, कुछ योगा आसन लगा करके बैठो, थोड़ा ध्यान धारणा करो, इसे उससे तुम्हारा कल्याण होगा, ऐसे रोने से क्या कल्याण होगा। कहने दुख नहीं होगा, वो ऐसे ढंग से कहे जाने पर दुख, समय पर बोलना चाहिए ना। हमेशा क्या है कि कोई चीज समय पर बोले, एक समय है ऐसा बोल देंगे तो दुख हो जाएगा, एक समय ऐसा होगा कि जो है नहीं दुख होगा। तो ये भी बोलने में ध्यान रखने की, कहां हमको बोलना अपेक्षित है, किसी का बोलना, देखो किसी का इतने बोलना उसके लिए बहुत करा लाभ कर हो जाए, और किसी का जो है वो इतना बोलना, तो ये भी सोचना चाहिए कि कहां हमको बोलना है, कहां नहीं बोलना है, जहां चाहे तहे नहीं बोल देना चाहिए, इसकी सावधानी बड़ी अपेक्षित है, तभी तब बनेगा। उसके तो कैसे बनेगा, तो इसलिए तप की बात है ये, तो तप सहज तो नहीं है। अब विशिष्टे वाङ्मये तपसि दृष्टान्तमाये, दृष्टान्त दे दिया यथा। अब स्वाध्यायाभ्यसनम चाहिए, यथाभिधि वाङ्मयम् तप, वाङ्मयम् तपः उच्यते। टीकाकार लिखते हैं, प्राण मुखत्वम पूरम मुख करके बैठे, पवित्र पाणिस्तम पाणित्वम, और पवित्री धारण करें, हाथ हाथ धो ले और पवित्री धारण कर ले, इत्यादि विधानम अनतिक्रम, जो शास्त्रीय विधान है उसका अतिक्रमण न करके स्वाध्यायस्य आवर्तनम अपि वाङ्मये तपसि अंतर्भवति। जो स्वाध्याय का, वेद का जो आवर्तन है, जो अपने पाठ का जो है पाठ है, स्तोत्र पाठ है, जप है, मंत्र पाठ है, वो सब जो है वाङ्मय तप के अंतर्गत आ जाता है। वाक् चातुर्येन प्रसिता अस्मिन् इति वाङ्मयं वाक् प्रधानम् इत्यतः। वाक् प्राचुर्य है उसमें ना, अरे है तो भाई मन भी रहेगा उसमें ना, पर वाक् प्राचुर्येन प्रसिता, जैसे पहले कह दिया था शरीर प्रधाने, ऐसे ही हो गया वाक प्रधान, वाक प्रधान। वाक प्राचुरीण प्रसिता अस्मिन इति वांग्मयम्, वांग्मयम् का अर्थ कर दिया कि वाक प्राचुर, यही प्रसिता सब में पाठ है क्या, कहीं प्रस्तुता भी पाठ है? हाँ, प्रस्तुता भी पाठ। वाक प्राचुरीण प्रस्तुता अस्मिन इति वांग्मय, वांग्मय का अर्थ कर दिया वाक प्रधान, वांग्मय का अर्थ कर दिया वाक प्रधान। वाक की प्रधानता है, बाकी मन आदि मिला करके होता है। अब मन का भी देख लें, पहले शरीर का तप हो जाए और वाणी का तप हो जाए तो मन का तप भी हो सकता है, और शरीर वाणी में तप नहीं है तो मन का तप बड़ा कठिन। शरीर वाणी का तप ठीक रहे तो मन प्रसन्न रहेगा, नहीं तो फिर वही चिंता करेगा, क्षोभित हो जाएगा। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपोमान समुच्यते। मन प्रसाद क्या है जानते हैं? कोई कहता है कि मन प्रसाद ये है कि मन तो स्वयं प्रसन्न ही रहता है, पर विषय चिंता हो जाए तो उसको व्याकुल कर देती है, इसलिए विषय चिंता व्याकुल, व्याकुलत तो राहित, विषय चिंता की व्याकुलता न हो तो मन स्वयं प्रसन्न रहेगा, प्रसाद उसके में आ ही जाएगा। कोई कहते हैं राग द्वेष भी मन को प्रसन्न नहीं रहने देता, इसलिए राग द्वेष राहित्य, राग द्वेष राहित्य अथवा विषय चिंता व्याकुलत्व राहित्य, ये जो है यही है मन का प्रसाद। इससे निर्धारित ये होता है कि मन का प्रसन्न स्वभाव है ही, निमित्त से उसमें दूसरी चीजें आती, विषय निमित्त से व्याकुलत्व हो जाएगा, राग निमित्त से व्याकुलत्व हो जाएगा, द्वेष निमित्त से व्याकुलत्व हो जाएगा। इसलिए व्याकुलता जो उसमें आती है तो उसका जो प्रसाद है वो जो है ढक सा जाता है। तो ये चीजें न रहे तो मन में प्रसाद को, तो मन का निरंतर प्रसन्न रहना जो है, अपने स्वभाव में स्थित होना रखना, ये तप है, ये मानस तप है। अब सौम्यत्व क्या है? तो कहते हैं कि सौम्यत्व का कई प्रकार से लेते, कोई कहते हैं कि दूसरे के हित में जो है वो जो मन का लगा रहना ये सौम्यत्व है, कोई कहते हैं कि सौमनस्यत्व। उसमें सौमनस्यत्व क्या है? कहते हैं कि सौमनस्यत्व ये है कि सभी लोगों के प्रति अच्छा भाव जो है मन का, यही सौमनस्य, सभी लोगों के जो भी है पशु पक्षी इत्यादि सभी के प्रति उसका मन अच्छा है, किसी के प्रति उसका मन खराब नहीं हो, किसी के प्रति उसका मन जो है वह खराब नहीं हो, सभी के प्रति उसका मन जो है सर्वलोकम प्रति, इस प्रकार का। कोई कहते सौमनस्य यही है कि जो प्रतिसिद्ध चिंतन मन में न होना, शास्त्र के द्वारा जो अनुकूल चिंतन बताया गया है वही चिंतन होना और प्रतिकूल चिंतन न होना, ये उसका सौमनस्य है। तीन प्रकार का अर्थ लेते टीकाकार। तो ये हो गया जो है आह्लाद, तो आह्लाद को मानते स्वाभाविक, ये निमित्त न रहे तो आह्लाद ही है उसमें, और जो आह्लाद विशेष प्रतीत होता है वह रागात्मक राग से होता है, तो उसको जो है सौमनस्य तो नहीं मानते। राग जन्य जो आह्लाद है वो विशिष्ट आह्लाद है, वो विशिष्ट आह्लाद जो है वो सौमनस्य तो पना नहीं है, क्योंकि वो नैमित्तिक है, वो रागज हो गया ना। ऐसे द्वेष से व्याकुलता उत्पन्न होगी, राग से भी व्याकुलता उत्पन्न होती है, विषय चिंतन से भी व्याकुलता उत्पन्न होती है, तो ये सब व्याकुल करते हैं, तो उसका मन का जो स्वभावगत जो सौ मनुष्य है वो ढक जाता है उसको, इसलिए उसको नहीं लेते। वो कोई कोई ऐसा भी टीकाकार मानते हैं कि वो जो सुखादि जो कार्य है, कार्य लिंग से सौ मनुष्य का अनुमान होगा, ऐसा शायद किसी ने लिया है। क्या लिया लिया कोई सौमनस्य भाष्योत्कर्ष दिक्कत, और वही चीज जो हमने कहा कि वो विशेष रूप में उसके तरफ ध्यान दिलाते हैं। तो मन प्रसाद सौम्यत्व, यानी मन प्रसाद, देखिए मन प्रसाद से सौम्यत्व को आप भिन्न करिए, मन प्रसाद से सौम्यत्व, इसलिए सौम्यत्व यही है कि सबके प्रति जो सहृदयता है ना, वही सौम्य। अब मौनम, अब मौन भी तप है, तो मौन किसको कहते हैं, कहते वाक संयम का नाम मौन है, कहते वाक संयम के अनुकूल जो मानस वृत्ति वो मौन है। मानस वृत्ति होगी तभी ना जो है वाक मौन होगा, इसलिए वस्तुतः मौन जो है मन से होता है तभी वाणी से मौन होगा, ऐसा मानते हैं। मन का धर्म, यहाँ मन का तप, मन का तप, ये मन में देखिए वो जो भाग संयम का कारणभूत जो संकल्प है वो मौन है, एक लोग ऐसा अर्थ करते हैं। दूसरा ऐसा मानते हैं कि मुनि भाव जो है, ये जो कहा ना वहां उपनिषद में आए बृहदारण्यक में, हाँ जो है वह हाँ पांडित्यम बाल्यम च निर्विद्य मुनिर्भव है, तो ये मुनि का जो भाव है, मैंने एकाग्र रूप से आत्मचिंतन, आत्मचिंतन की स्थिति, इसी का नाम मौन है, बहिर्चिंतन का अभाव, ये जो मन का है ये मौन है, यानी यही निधि ध्यासन, इसी का नाम निधि ध्यासन हुआ ना, निधि वहां निधि ध्यासन लिया उसको, श्रवण मन निधि ध्यासन ले लिया, तो निधि ध्यासन रूप मानते हैं। अच्छा कुछ लोग ऐसा मानते वही पहले के समान कि जैसे वाणी का आप नियम लिए हैं ना, तो मन में आप सावधान रहेंगे तभी तो निभेगा कि नहीं निभेगा, मन में आप सावधान नहीं रहेंगे तो झट वाणी निकल जाएगी, कोई बुलाया वाणी निकल गई। तो वाग मौन जो है ये वाग संयम हेतु जो मन का संयम है, वाग संयम हेतु जो मन का संयम है, ये मन के संयम के बिना वाग संयम नहीं कर सकते आप, वाग संयम का हेतु जो मन का संयम है उसको मौन मानते हैं। ये तीन प्रकार का अर्थ लेते हैं। तो कहा दो ही प्रकार हुआ, पर दो ही प्रकार में क्या जो है वह तीन प्रकार बताया ना, एक तो निधि ध्यासन लो लिया है, निधि ध्यासन भी लिया एक अर्थ ना, कोई मुनि भाव है, और एक में वाक संयम ही ले लिया है, वाक संयम रूप संकल्प, और एक वाक संयम का हेतुभूत जो मन का सावधान, मन की सावधानी। हमारा ख्याल है उन्होंने नीलकंठ ने क्या लिया, उन्होंने सीधे वाक संयम ले लिया कि नहीं है? बस वो अलग चीज है। अब मौन के बाद है आत्मविनिग्रह है, अब वाक संयम जब उन्होंने वाक संयम ही ले लिया खाली, तो वाणी में जाना चाहिए था है, और उन्होंने यही लिया तो मतलब वो संकल्प रूप हुआ। अब कहते आत्मविनिग्रह, आत्मविनिग्रह क्या है कि मन का जो है विशेष सर्ववृत्ति का निरोध, ये है वांग विनिग्रह, वांग निग्रह नहीं, आत्म विनिग्रह, आत्म निग्रह, आत्मा ने मन, उसका निग्रह विनिग्रह। तो विनिग्रह क्या हुआ, मन लेना, आत्म से तो मन लेना, स्वयं मन का निग्रह, मन में, मन से मन का निग्रह। एक वृत्ति जो होगी ना, एक दैवी वृत्ति हो जाएगी, वो आश्री वृत्ति का निग्रह करते, मन से मन का छेदन होता है ना, छेदन। तो अब मन से विचार होता है, उस विचार के द्वारा विपरीत जो मन वृत्ति उसको आप काट देते, तो मन से ही मन का छेदन है, तो मन से ही मन रोका जाता है। आत्मबल जहां मन में आत्मबल प्रस्तुतित होता है, स्वबल में आप केंद्रित होंगे तो मन को रोक लेंगे, वृत्त्यात्मक मन को रोक लेंगे। और आत्मबल जब जब जब जो है वह बहिर्भूत है तो वह वृत्ति रूप में चल रहा है, और आत्मबल स्व में केंद्रित हो जाएगा तब वो उस इस वृत्ति को काट देगा। तो ये है विनिग्रह। तो ये कह दिया कि विशेष वृत्ति का जो निरोध, इसी को मानते हैं असंप्रज्ञात समाधि, उन्होंने लिया होगा असंप्रज्ञात समाधि से। किसने लिया, मधुसूदन जी ने लिया, किसी ने लिया, असंप्रज्ञात समाधि लिया, आत्मविनिग्रह, सर्वथा वृत्ति, विनिग्रह है ना, इसलिए सर्वथा वृत्ति निरोध। अब भाव संशुद्धि क्या रह गई, असंप्रज्ञात लिया ना, अब उसके बाद जो है भाव संशुद्धि, भाव संशुद्धि क्या है भाई, मन प्रसाद सौम्यत्व, ये दोनों में चीजें आती थी, ये भाव संशुद्धि क्या है। तो कुछ लोग तो मानते हृदय की शुद्धि यानी काम क्रोध आदि निवृत्ति, पर उससे आ गया था है? तो कोई मानते हैं कि देखो ऐसा होने पर भी फिर जो है अशुद्धि, अशुद्धि का जैसे एक बार जो है आपने मौन आत्म विनिग्रह कर लिया पर फिर वृत्ति आ जाए, ऐसा किसने लिया है, देखो टीका कर क्या लिया, पुनः अशुद्धि उत्पाद राहित्य है, और कोई मानते हैं कि भाव जो है वह भाव संशुद्धि ये है कि व्यवहार में कहीं भी माइक व्यवहार नहीं, कभी भी मन में माइक व्यवहार ना आवे, बस ये जो है मन में कपट इत्यादि ना आवे, माया ना आवे, ये माइकत्व का जो है अभाव, इसी को भाव संशुद्धि है? कौन लिया, नहीं भाष्यकार भगवान लेंगे, देखिए पर ही व्यवहार काले अमायित्व, अमा अमावित्व, अमायावित्व है, व्यवहार काल में मन में किसी प्रकार का माया ना, कपट छल छिद्र, मोहि कपट छल छिद्र न भाव, यही है भाव संशुद्धि। तो ये भाव संशुद्धि ले लिया, तो ये मिल करके मन प्रसाद एक, सौम्यत्व दो, मौनम तीन, आत्मविनिग्रह चार, और भाव संशुद्धि, ये पांच जो है वह यहाँ पर मानस तप कहा गया, पर वाणी का तो क्या किया कि चार को एक में करके चार को विशेषण बना दिया, वाक्य का है, वाक्य के साथ चार को मिला दिया तो दो ही हुआ ना, वहाँ दो ही होगा, ये वो चारों मिल करके जो वाक्य है। अच्छा, इससे जो वाणी के अपराध है वो हट जाते हैं, हाँ वाणी का अपराध, पर वाणी का अपराध तो चारे है और तो कुछ है, वो सब आ ही गए, अरे वाणी का अपराध तो यही है ना, वाणी के चार अपराध है, झूठ है एक, असत्यम से हट गया, और वाणी का अपराध कटु, प्रेम से हट गया, और वाणी का अपराध है निंदा, वो भी हट जाएगा, उद्वेग उद्वेग में आ गया। और वाणी का अपराध है अप्रसंग, वो हित कर्म में अप्रसंग हट जाएगा, इसलिए वो चारों अपराध जो है वो हट, चार अपराध है, चार विशेषण दे दिया। झूठ नहीं, वो अपराध है ये है कि झूठ, एक अपराध हो गया कटु, दो अपराध हो गया है, और तीसरा है निंदा, और चौथा है अप्रसंग, बिना प्रसंग के बोल, ये वाणी का अपराध है। शरीर का अपराध वही तीन कल बता ही दिया था, चोरी जारी हिंसा, ये शरीर का है हिंसा, चोरी जारी हिंसा, निंदा तो वाणी में आ गया। और मन का भी तीन है, किसी की वस्तु देख करके उसकी लालच करना, कोई जरा सा विपरीत हो तो उसको फिर मर जाए, यही जाके हनुमान जी मर जाए तो हम लड्डू चढ़ाएंगे, अनिष्ट चिंतन। और तीसरा यह है कि शरीर के साथ ही तादाद करना, मन में कभी भी शरीर से बाहर का नहीं समझना, शरीर के साथ शरीर आप निवेश, ये तीन जो है मन का दोष बताए, यही नास्तिक ईश्वर में शरीर से आगे जाने। तो ये तीन हो गया इसका मन का, तीन मन का हो गया, चार वाणी का हो गया, तीन शरीर का हो गया, ऐसे दस अपराध है, दस दोष हो गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णा इसलिए मन से प्रशांति, अब प्रशांत फल में विनती, प्रशांति का क्या फल है, स्वच्छता पादनम मन से प्रसाद, ये स्वच्छ हो जाना, इसका जो राग द्वेष इत्यादि जो मल है ना, विषया विलास राग द्वेष इत्यादि जो मल है, वो मल जो है दूर हो जाए। जैसे दर्पण है, दर्पण पर इधर प्रकार धूल तमाम प्रकार की आकर के धूल जम गई, और उसको साफ कर दे तो कहते प्रसन्न। जैसे जल में क्या होता है कि बरसात में जल में क्या होता है, तमाम प्रकार की कीचड़ इत्यादि, और इस समय इसमें कहते बहुत प्रसन्न, प्रसन्न है स्वच्छ, यानी इसका जो संयोग जितना दोष था वो सतम अपने स्वभाव में स्थित हो, जो ये मिट्टी इत्यादि के संयोग से जो उसमें दोष प्रतीत होता था वो दोष खत्म हो, तो समाप्त हो गया, तो अपने स्वभाव में आ गया। ये जो स्वभाव है यही है स्वच्छता, स्वच्छता पादानम मन सब प्रसाद, यही मन का प्रसाद है। और सौम्यत्व क्या है, सौम्यत्व सौम्यत्व ये तो सौमनस्यम आहु, ये कहा कि सौमनस्य, सौम्यत्व का अर्थ कर दिया सौमनस्य, सौमनस्य क्या क्या तात्पर्य निकला, तो टीकाकार लिखेंगे देखिए कि मनसः स्वाच्छम, पहले तो कहते हैं कि मन का स्वच्छ होना क्या है, का अनाकूलता नैश्चिंत्य मित्र, मन में किसी प्रकार की आकुलता नहीं, किसी प्रकार की व्याकुलता नहीं, निश्चिंत है मन, किसी प्रकार के चिंतन वाला नहीं है, तो जो निश्चिंत मन है वो प्रसन्न मन है। सब मनुष्य क्या हो गया, सब मनुष्य सर्वेभ्यो हितैषित्वम, अहित अहित अचिंतन च, कहते सभी का हितैषी जो होता, ऐसा मन हो जो सभी का हित चाहता, वो कभी भी किसी का जो है अहित चिंतन नहीं करता। अहित चिंतन जो किसी का नहीं करता वो सबका हितैषी हो गया। ऐसा जो मन है किसी का भी, माने कोई आपको गाली देता है या कोई आपकी स्तुति करता, किसी का अहित चिंतन नहीं करता। कहते एक फकीर पड़े हुए थे, ठंडी का दिन था, बहुत ठंडी पड़ रही थी, अब ऐसे पड़े थे वो नंगे। कोई सज्जन सवेरे जा रहे थे टहलने, तो उनको मन में आया कि जो है ये ठंडी लग रही होगी बाबा को, एक शाल बढ़िया ओढ़े थे तो उसके ऊपर छोड़ दिए। तेरा भला हो तो चले गए। फिर दूसरा कोई आया व्यक्ति, उसने सोचा कि ये नंगा जो है ये 1000 रुपए की शाल जो है इसको कौन उठा लिया, शाल खींच लिया उस, तेरा भला हो। तो व्यवहार तो दो प्रकार का हुआ, पर ऐसा नहीं कि किसी का हित चिंतन किसी का अहित चिंतन, ऐसा नहीं, दोनों में से। तो ये कहा कि किसी का भी जो है अहित चिंतन जो है वह सबका जो है वह हितैषित्व अहित चिंतन राय, अहित अचिंतन, अहित अचिंतन, तो अहित चिंतन राहित्य। तब कथम गम्यते, तब कहा कि वो कैसे पता लगेगा कि ये अहित चिंतन नहीं किया इसने। कहा मुखादि प्रसाद कार्य आगे क्या पाते, उन्नीय वहां पर किसी में उन्नीय पाठ है क्या, नहीं है ना भाष्य में उन्नीय पाठ तो नहीं है किसी में, तो उसको ही समझना चाहिए, उन्हें तो लगाने पड़ेगा कि मुखादि प्रसाद कार्य से उन्नी है, ये हो गया कार्य ना, उसका मुख देखने से लगता है कि इसके अंदर बिल्कुल विक्षेप नहीं, मुख देखने से ही लगता है कि इसके अंदर कोई आधी हमारी इस प्रकार के व्यवहार से भी इसके अंदर आधी नहीं आई। अब उसके उन्नी जो अंतकरण की वृत्ति वही है सौमन सौम्यत, तो उन्नी ऐसा है तो नहीं, पर वो अर्थ में समझ के रखे। कार्य खाली है ना, यानी प्रसाद कार्य अंतकरण वृत्ति, तो मुखादि जो प्रसाद कार्य है उससे उन्नी अंतकरण की वृत्ति होगी, क्योंकि टीका भी उसी से लगेगी ना, कैसे जानेगा तब कथम गम्य थे। ठीक है, तो वही तो हम भी कह रहे हैं ना, कार्य शब्द से उन्नी अर्थ ले लेना, पर कार्य कौन हो गया, कार्य कार्य तो ये हुआ कौन, हाँ मुखादि प्रसाद, ऐसा नहीं मुखादि प्रसाद का कार्य नहीं अंतकरण की वृत्ति हो, मुखादि प्रसाद ये होगा कार्य उस अंतकरण वृत्ति का, इसलिए तत्कार्य अनुमेय उससे अनुमेय होगा अंतकरण की वृत्ति, वो होगी सौमनस्य, उसका नाम हो गया सौम्यत। तो मन प्रसाद सौम्यत्वम, इतने का अर्थ कर दिया। अब मौन आया मौन, तो उसी को टीका में देखे, तस्य स्वरूप मां अंतकरणस्य, अंतकरणस्य वृत्ति, उसका स्वरूप दे दिया मैंने सौम्य, तो क्या है अंतकरण की वृत्ति, ये वृत्ति जो है अंतकरण की। ननु मौनम वांग नियमनम वांगमय तपसी अंतर्भवती तत् कथम मानसे तपसी व्यपदिश्यते। भाई मौन जो है वो वांग नियमन है ना, मौन है वांग नियमन, तो वाग में तब के अंतर्गत इसको मानना चाहिए, पर यहाँ भगवान ने उसको किस में रख दिया, इसमें मन में रख दिया तो तद कथम मानसे तपसि विपदिष्यते तथा तत्र वाच्य संयमस्य कार्यत्वात्। वस्तुतः क्या है कि वाणी का जो संयम है ये कार्यभूत, उसके पीछे क्या है जो मौन रहने का संकल्प, मौन रहने का जो संकल्प है उसी से वाणी से आप बोल नहीं रहे हैं। तो संकल्प कहाँ है? तो मौन वहां है, वहां मौन ना हो तो यहाँ मौन नहीं है। कैसे वहां जो ये संकल्प मौनात्मक जो संकल्प है वही संकल्प जो है नियमन का हेतु। इसी बात को कहते हैं कि वाचस संयमस्य कार्यत्वात् मन संयमस्य कारणत्वात्। मन संयम ये हो गया कारण, तो कार्येण, क्योंकि देखिए कोई भी क्रिया होती है तो पहले संकल्प रूपा होगी कि नहीं? संकल्प रूपा होगी ना, संकल्प रूप हो करके तब फिर वाणी में आएगी, शरीर में आएगी। अब वो संकल्प रूपा जब जो है वह है वो है तो मूल उसका वही है। हाँ पश्यन्ति स्वरूप ले लो, पर इसमें थोड़ा सा अंतर है। पश्यन्ति स्वरूप में ये नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो चारों तो वाणी का, क्या समझे हो, चारों वाणी, बैखरी भी वाणी है, मध्यमा भी वाणी है, और पश्यन्ति भी वाणी है, और परा भी वाणी। यहां मन की बात चल रही है। तो मध्यमा बात में क्या है कि मध्यमा बात जो है जैसे इस समय की बैखरी बाक हमारे संकल्प से मन से भिन्न करके प्रतीत हो रही है, ऐसे मध्यमा बाक में भिन्न भिन्न प्रतीति नहीं, मध्यमा बाक में भिन्न प्रतीति नहीं, वो भिन्न न होकर के वो वाक ही जो है वही संकल्प ही जो है वो वहां पर वो दोनों का एक ही में है, समझे ना आप। वो मध्यमा वाक, वाक और जो है वह मन, वो एक ही भूमिका में है, पर दो हैं पर एक भूमिका में है, यहाँ पर अलग अलग भूमिका हो। और पश्यंती है बीज दशा, वहां तो अलग भान भी नहीं है, यहाँ तो अलग भान होने पर भी जैसे एक ऐसे दो दो टुकड़ा एक साथ रहे हैं तो अलग भी हैं और एक ही भूत है, और एक एक टुकड़ा अलग हो गया तो ऐसे अलग अलग हो गया, ये बेखरी है। एक साथ है पर दो का भान है, ये मध्यमा है। और एकदम अब छिलका लग गया ऊपर से, बीज दशा हो गई, तो वहां पर वो दो होने पर भी एक ही, एक ही क्या, वहां पर एक ही क्या। जो मानस जप होगा किससे होगा? मानस जप मानस मन से होगा, मन से होगा, मन से होगा, पर वाणी पश्यंती रहेगी, वाणी मध्यमा रहेगी, मध्यमा रहेगी, पश्यंती नहीं रहेगी। पश्यंती तो बीज दशा है ना, वहां अभिव्यक्ति नहीं, नहीं नहीं परा तो तत्व दशा है, वहां भी अभिव्यक्ति नहीं, परा तो स्वरूप होता है ना। उपांशु तो किस होता है? उपांशु तो ये वाणी है, ये वैखरी वाणी है, वैखरी वाणी का ये भेद है उपांशु, क्योंकि स्वयं सुनता है उसको, पृथक रहता है, इसलिए उसको विषय करता है, मन से विषय करता है। मध्यमा में वो मने तद्रूप को, तद्रूपता को प्राप्त होता है ना, इसलिए सुनने का प्रश्न नहीं है उसको, उसका श्रोता मने हो, मन मने मन ही जो है तद्वृत्ति को, जैसे मनोराज्य हो रहा है इसी प्रकार मन ही तद मंत्रकार वृत्ति को प्राप्त होगा ना। मानस जब कोई सहज थोड़ो है, मानस जब बहुत कठिन है, मन हाथ में रहेगा तभी मानस जब करेंगे ना। पर ये जो है वो उपांशु और बैखरी जो है ये जो है वो सरल। यहाँ पर उपांशु को दूसरा नहीं सुनता है, स्वयं सुनता, वो ठिलता है, ये सब मन में थोड़ा है, मन का थोड़ा है कि वाणी का ही, ये वाणी का ही। हाँ, मध्यम ये मन का, और प्राणगत जब हो जाता है मंत्र, ये है इसमें, ये पश्चिम प्राणगत। मन जब जब मंत्र प्राणगत हो जाता, हाँ, इसकी मध्यमा में संकल्प होता, प्राणगत हो जाएगा तो ये जो है पश्चिम, और स्वरूपगत हो गया जब,